إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگو، جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. پچھلی آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے سے منع کیا گیا ہے، اس آیت میں آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الاحزاب جس دور میں نازل ہوئی، اس زمانے میں کفار اور منافقین آپ پر طرح طرح کی الزام تراشیاں کر رہے تھے اور ہر طرح سے آپ کو بدنام کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی پر رحمتوں کی بارش کر رہا ہے، فرشتے بھی اس کے حق میں دعائے رحمت و برکت کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کی باتوں سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. اور پھر ساتھ ہی مومنوں کو خصوصی حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. اس آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا مقام کتنا بلند ہے، فرشتے آپ کو کتنی عزت و تکریم دیتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صلات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں آپ کی تعریف کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرشتوں میں فرماتے ہیں، اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت و برکت کرتے ہیں. یعنی فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب درجے کی محبت رکھتے ہیں، آپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں. کس بات کی دعائیں؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مقام و مرتبے کو اور زیادہ سے زیادہ بڑھائے، آپ کی شریعت کو فروغ بخشے، آپ کو مقام محمود تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی بات کرنے کے بعد اہل ایمان کو کیا حکم دیا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو. اور سلموا تسلیما، پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو، ان کے احکامات کی تعمیل کرو. سلو کا جو روٹ ہے، صاد لام واو ہے، دعا دینا، دعا کرنا، برکت مانگنا، بزرگی سے یاد کرنا، تعظیم کرنا، گویا کہ ایسی دعا جس میں تعظیم بھی شامل ہے. اور سلمو کا روٹ کیا ہے؟ سین لام میم، اور سلمو تم سلام کرو یا سلام بھیجو، کیونکہ سلام کیا بھی جاتا ہے اور بھیجا بھی جاتا ہے. آپ کی زندگی میں تو لوگ آپ پر سلام کرتے تھے اور اس کے بعد سلام بھیجتے ہیں آپ پر. اور سلمو کا لفظی معنی یا لغوی معنی یہ بھی ہوتا ہے، فرما برداری کرنا، سپرد کرنا، سونپنا، سر اطاعت خم کرنا. لیکن جب اس کے ساتھ اللہ آ گیا، یعنی مثلا سلم اللہ، تو پھر معنی سلام بھیجنے کا ہوتا ہے، اور اگر الہ ہو تو سپرد کرنے کا. اگر عرش والے آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو فرش والوں کو کیا حکم ہے؟ کہ وہ بھی پیچھے نہ رہیں، آپ کی تعریف میں دونوں عالم متحد ہو جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، یعنی التحیات للہ، یعنی نماز میں جو ہم تشہد پڑھتے ہیں، تو درود کس طرح پڑھیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو درود ابراہیمی سکھایا جو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے. درود ابراہیمی کے علاوہ کچھ دوسرے سیغوں میں بھی درود شریف کا ذکر آتا ہے، ان میں بھی آپ پر درود بھیجا جا سکتا ہے، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے. کثرت درود قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا باعث ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود بھیجتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اور کون کتنا قریب؟ جو جتنا زیادہ درود پڑے آپ پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور آپ کے لیے جنت میں بلند درجہ ملنے کی دعا کرنا قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا باعث ہوگا۔ آپ پر درود آپ کی قربت کا باعث، آپ کی سفارش کا باعث۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر درود بھیجا یا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ، وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں ایک بلند درجہ وہ مانگا، اس کے لیے میں قیامت کے روز ضرور سفارش کروں گا۔ درود شریف گناہوں کی مغفرت، تمام دکھوں، مصیبتوں اور غموں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے۔ حدیث ہے ترمذی کی، حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ یعنی جب میں دعا مانگتا ہوں تو کتنی دیر درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا، ایک چوتھائی یعنی 1/4۔ آپ نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا وقت۔ آپ نے فرمایا، جتنا تو چاہے۔ آپ کا یہ جواب کتنا پر حکمت ہے کہ کسی پر آپ نے بوجھ نہیں ڈالا، اس کو فورس نہیں کیا، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، دو تہائی۔ آپ نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے ہی لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنی دعا کا سارا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ اور خاص طور پر جب انسان غم سے نڈھال ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کو مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آتا، اور یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیا مانگوں، مجھے کیا کہنا چاہیے، یعنی اتنے زیادہ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات انسان یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ بھی میرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ تو ایسے میں معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے اور کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ پیدا فرما دیں گے۔ اگلا فائدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور آپ پر سلام بھیجنے والے پر اللہ سلام بھیجتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے، بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض نہ کر لی ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے بات بتائی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں، یعنی خوشخبری نہ دوں؟ اللہ کریم فرماتا ہے، جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔ اللہ تعالی کی طرف سے سلام آئے تو انسان کے لیے پھر کیا خوف اور کیا غم۔ یہ مسند احمد کی روایت تھی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ پھر یہ کہ 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام درود پڑھنا آپ کی شفاعت حاصل کرنے کا باعث ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام مجھ پر درود بھیجا، اسے قیامت کے روز میری سفارش حاصل ہوگی۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ پھر یہ کہ درود قبولیت دعا کا سبب ہے، یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے کہ درود پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی شامل تھے۔ وہ بھی تشریف فرما تھے. میں دعا کے لیے بیٹھا تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی, پھر آپ پر درود بھیجا, پھر اپنے لیے دعا کی تو آپ نے فرمایا اس طرح اللہ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے. دوبارہ فرمایا اللہ سے مانگو دیے جاؤ گے, یعنی دعا ضرور قبول ہوگی. کیسے؟ دعا شروع کرتے وقت پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا مثلا سورۃ الفاتحہ پڑھ لی جائے, یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یا پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, یا پھر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یا پھر سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ, یا پھر کوئی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا جملہ, یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک, اس کے بعد درود شریف اور پھر دعا مانگی جائے. یہ دعا مانگنے کا ادب اور طریقہ ہے. اس طرح مانگنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, دعا قبولیت کا درجہ پائے گی, اور ایک مرتبہ درود پڑھنے پر ویسے بھی 10 رحمتیں آتی ہیں. تو گویا آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور رحمتیں آنے لگ گئی. جب رحمت سے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے تو دعا قبول ہو گئی نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. ایک دفعہ درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں, ایک مرتبہ سلام بھیجنے والے پر 10 سلام. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما رہا تھا. ہم نے عرض کیا آج ہم آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ کے لیے یہ بات خوشی کا باعث نہیں کہ آپ کا جو امتی ایک مرتبہ درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں, اور جو امتی ایک مرتبہ آپ کو سلام کہے میں اس کو 10 مرتبہ سلام کہوں. یعنی یہ وہ کام ہے جس میں تھوڑی سی کوشش بہت زیادہ رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتی ہے. پھر ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں, یعنی رحمتیں تو آتی ہیں ساتھ نیکیاں بھی لکھ لی جاتی ہیں. حدیث پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا. اگلا فائدہ, جب تک آپ پر درود بھیجا جائے فرشتے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. یعنی ہم درود پڑھتے رہتے ہیں اور فرشتے ہمارے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. اب جو چاہے کم پڑھے, جو چاہے زیادہ پڑھ لے, جتنی رحمت اس کو سمیٹنی ہے اس کے مطابق کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہنے والے کو سلام کا جواب دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح واپس لوٹاتا ہے اور میں اس سلام کا جواب دیتا ہوں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے, بار بار روح ڈال لی جائے, وہ نکال لی جائے, پھر ڈال لی جائے. یہ بات نہیں. آپ کو پتا ہے کہ روح کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. جب انسان سوتا ہے تو قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے کہ ایک روح انسان کی اس وقت لے لی جاتی, جب انسان جاگتا ہے تو وہ روح لوٹا دی جاتی. تو اس وقت آپ کو کوئی تکلیف محسوس ہوتی؟ کچھ بھی نہیں. وہ کیا روح ہوتی ہے؟ احساس اور شعور کی جو واپس ملتی ہے سونے کے وقت انسان, کہ یہ احساس اور شعور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوتے ہیں. تو جب آپ کو سلام کیا جاتا ہے تو آپ کو ایک طرح سے احساس دیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ فلاں امتی نے سلام بھیجا ہے, پھر آپ بھی اس کو سلام بھیجتے ہیں, یعنی آپ اس کا جواب دیتے ہیں. تو ایک بات یہ ہے نا کہ جو عالمی بالا کی باتیں ہوتی ہیں نا, عالم برزخ کی, وہ عموماً ہم کو سمجھ نہیں آتی, اور بعض اوقات ہم کنفیوز ہوتے ہیں, بعض اوقات اس کے رنگ رنگ کے معنی نکالنے لگتے ہیں, اور عقل پہ پرکھنے لگتے ہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے لوگوں کا جواب دیں اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ لوگ درود بھیج رہے ہیں، اور یہ تو عقل میں نہیں آتا. تو بات یہ ہے کہ اگلی دنیا کی باتوں کو اس دنیا سے مثال نہ دیجیے کبھی بھی. وہاں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا انتظامات ہیں، کیا طریقے ہیں، کیا عالم ہے، وہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کوئی دماغ اس کا تصور کر سکتا ہے. اس لیے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ جو کہہ دیا گیا اس کو مان لیا. ایسا ہوتا ہے، ہوتا ہوگا. آپ نے فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے، لیکن شرط یہ کہ حدیث صحیح ہو. اور یاد رکھیے کہ ہر ایک کا اجر و ثواب اس کی نیت اور اس کے ایمان، تقویٰ اور عمل پر بھی ہوتا ہے. ایک شخص اگر عمل سے آپ کو ناراض کر رہا ہے اور زبان سے صرف کہتا ہے کہ میں آپ پر درود بھیجتا ہوں، تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا نا پھر، جتنا یہ کہ آپ کی سنت کے مطابق عمل کرنے والے کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا. پھر یہ کہ آپ پر درود بھیجنے کی کیا اہمیت ہے؟ اگر کوئی نہیں بھیجتا آپ پر درود تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جو آپ کا نام مبارک سنے اور پھر درود نہ پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسوا ہو وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے. کیسے پڑھنا ہوتا ہے یہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم، دل کے اندر ہی. رسوا ہوا وہ آدمی جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا. رسوا ہو وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود نہ بھیجنے والے کے لیے حضرت جبریل نے بد دعا فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی. حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر لانے کا حکم دیا. منبر کیا چیز تھی؟ جس پر آپ خطبہ دیتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین. خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا، آج آپ سے ہم نے ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی کہ آپ آمین کہہ رہے تھے. یہ کس بات پہ آمین تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوائے. میں نے جواب میں کہا آمین. جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے لیکن وہ آپ پر درود نہ بھیجے. میں نے جواب میں کہا آمین. جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت اس آدمی کے لیے جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی. میں نے جواب میں کہا آمین. آپ خود سوچئے، جس دعا کے مانگنے والے جبریل علیہ السلام ہوں اور اس پر آمین کہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، پھر اس کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنے والا بخیل، کنجوس کہلاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مال خرچ کرنے والا ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے. اور بخل اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہوتے. حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے بخیل ترین آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے. پہلا نقصان کیا تھا؟ آپ کی بد دعا. دوسرا نقصان، جبریل علیہ السلام کی بد دعا اور آپ کی آمین. تیسرا نقصان، آپ نے اس شخص کو بخیل کہا. چوتھا نقصان، جو آپ پر درود نہ بھیجے قیامت کے دن اس شخص کے لیے یہ بات باعث حسرت ہوگی، سخت پچھتائے گا کہ آپ پر درود کیوں نہیں بھیجا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں، وہ مجلس قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، خواہ وہ نیک اعمال کے بدلے میں جنت میں چلے ہی جائیں. یعنی باقی ان کے عمل بڑے اچھے ہیں اور وہ جنت میں بھی چلے گئے، لیکن وہ ان مجلسوں پر حسرت کریں گے جن میں آپ پر درود نہ بھیجا گیا ہو. اسی لیے کیا کرنا چاہیے، جیسے کلاس شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے نحمدہ ونصلی، یہ جو دو لفظ ہے نا، یہ اسی مقصد کے لیے پڑھے جاتے ہیں. آپ کہیں بھی فارمل ٹاک شروع کریں تو یہ دو لفظ پڑھنا کبھی نہ بھولیں، نحمدہ ونصلی. اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہو جاتی ہے اور آپ پر درود بھی ہو جاتا ہے. اور اگر کسی مجلس میں یہ نہ پڑھا گیا تو چاہے وہ بڑی نیکیوں کی مجلس ہو، لیکن قیامت کے دن انسان کہے گا کاش میں پڑھ لیتا تو اسی مجلس کا ثواب کتنا زیادہ بڑھ جاتا. آپ پر درود نہ بھیجنا جنت سے محرومی کا باعث ہو سکتا ہے، یہ اگلا نقصان ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا، جنت کا راستہ اس سے گم ہو گیا، وہ اور ہی طریقوں پہ چل پڑا. پھر ایک اور نقصان، جس دعا سے قبل درود نہ پڑھا جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. اب یہ کہ کون سا درود پڑھا جائے، کیسا درود پڑھا جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونکہ درود شریف کی فضیلت بہت ہے، اس لیے ہمارے معاشرے میں بہت سے درود گھڑ لیے گئے، بہت سے درود ایجاد کر لیے گئے ہیں. ان کی کیا حیثیت ہے؟ یاد رکھیں وہ دو طرح کے ہیں، اور ان دو کے علاوہ ایک قسم کون سی ہے، جو مسنون ہے. مسنون کا کیا مطلب ہے؟ جو سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو مسنون کون سا ہے؟ جو آپ نے سکھایا ہے. اور دوسرے کون سے ہیں؟ جو لوگوں نے خود بنائے ہیں. اب جو لوگوں نے خود بنائے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو اچھے بہترین الفاظ میں آپ کی تعریف ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے نعت شعر میں ہوتی ہے، تو یہ درود نثر میں ہے. اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، کچھ نہیں، بڑے خوبصورت الفاظ چنے گئے آپ کی تعریف بیان کرنے کے لیے یا آپ کے لیے دعائے خیر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، پڑھ لیں اس کو، کوئی حرج نہیں. لیکن کچھ درود ایسے بنائے گئے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں غلوف کیا گیا ہے، آپ کی شان کو حد سے بڑھا کر بسا اوقات اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا گیا ہے، یا آپ کو وہ صفات دے دی گئی جو دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. ایسے میں چونکہ شرک شامل ہو جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے خود منع فرمایا تھا، لا تطرونی کما اطرف النصارى عیسی ابن مریم، مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کے درجے اور مقام سے آگے بڑھا دیا اور کیا بنا دیا، اللہ کا نبی کہنے کی بجائے اللہ کا بیٹا کہہ دیا. تو فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، تم نے ایسے کرنا، مجھے میری حد سے آگے نہیں بڑھانا. اچھا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے عام طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بسا اوقات تعریف کے الفاظ کہتے ہوئے یہ کہہ دیا جاتا ہے، نور من نور اللہ، آپ نور ہیں اور اللہ کے نور سے نکلے ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کہتے ہیں، اللہ کے بیٹے، یعنی اللہ سے پیدا ہوئے. بیٹا پیدا ہوتا ہے نا کسی سے، ویسے تو نہیں بیٹا کسی کو کہہ سکتے. تو قرآن پاک میں کیا آتا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ کسی سے جنم لیا، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ وہ کسی کا بیٹا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ خالق ہے اور باقی سب اس کی مخلوق ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے الگ ہو کر ہمارے سامنے آئی اور وہ اللہ ہی کا حصہ ہے، یہ پھر شرک ہو جاتا ہے. اور شرک کیسا گناہ ہے، کبھی معاف نہیں ہوتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ہاں، اس کے علاوہ باقی گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. اچھا، بسا اوقات ہم شعر بھی ایسے پڑھ لیتے ہیں، مثلاً وہی جو مستوی تھا عرش میں خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ جو بتوں کے پوجنے والے لوگ تھے نا، یہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ جو بت ہے نا پتھر کے، یہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص طاقت ہے ان میں، اور نعوذ باللہ اس کا روپ ہے یہ. ان کو دیکھ کر ہم کو خدا یاد آتا ہے، اور پھر آگے بڑھ کر ان کے اندر کچھ صفات بھی سمجھتے تھے کہ یہ اولاد دینے والا دیوتا ہے، اور یہ رزق کا دیوتا ہے، یہ بارش کا دیوتا ہے، یہ سورج دیوتا ہے. سنی ہے نا یہ باتیں آپ نے؟ پہلے وہ کیا کہتے، یہ اللہ تعالیٰ کا اوتار ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انہی کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات ڈھونڈ لیتے، اور یہ شرک شروع ہو جاتا. ہم مسلمانوں نے بھی کیا کیا، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات لے آئے، اور پھر ان سے مانگنا بھی شروع کر دیا، اور کبھی کبھی ایسے الفاظ کہے کہ جو دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے. مثلا ایک ہمارے ہاں مشہور درود ہے جس کو درود تاج کہا جاتا ہے، آپ سب واقف ہوں گے اس سے. جنہوں نے کبھی پڑھا ہو ان کو یاد ہوگا کہ اس کے شروع میں آتا ہے دافع البلاء والوباء والمرض والألم والقحط، آتا ہے نا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے طور پر بات کی جاتی ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، بلاؤں کے دور کرنے والے ہیں، وباؤں کے دور کرنے والے ہیں، مرض کے دور کرنے والے، قحط کے اور بیماری کے، درد دکھ ہر چیز دور کرنے والے. اب یہ سب کچھ دور کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں، شان میں، محبت میں ایسی بات آپ کے ذمے لگائیں گے تو ایک طرف آپ کو بھی ناراض کریں گے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے، اور رحمت آنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا غضب آ سکتا ہے. اس لیے کوئی بھی درود جب آپ پڑھیں تو پہلا کام یہ کریں کہ اس کا مطلب پڑھیں، اور مطلب بھی بسا اوقات جو نیچے لکھے ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے. کیونکہ میں نے کئی درود تاج کے نیچے جب ترجمہ پڑھا تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے ہمارے یہ بلائیں دور کرتے ہیں، حالانکہ عربی عبارت میں وسیلے کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے، ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے. پھر بعض اوقات آپ کا مقام اللہ تعالیٰ کے مقام سے بڑھا دیتے ہیں لوگ. مثلا ایک شعر میں لوگ کہتے ہیں کہ ہر مقام سے بالا میٹھے نبی کا روزہ، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ. کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہے لیکن کعبے کا کعبہ میٹھے نبی کا روزہ. اب کعبہ تو کعبہ ہے نا، کعبے کا تو کوئی کعبہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کی باتیں آپ کی محبت میں کر کے تو ہم اس سیدھے رستے سے کہیں اور نکل جاتے ہیں. جہاں آپ کی محبت ایمان کا حصہ ہے وہاں ایسی باتیں کرنا ایمان کو نقصان دیتا ہے. اس لیے ہم کو سوچ سمجھ کے، صرف کسی بات کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے یا ہمارے بڑے کوئی جاہل ہیں اور فلاں صاحب جو ہیں وہ اتنے علم پڑے ہوئے ہیں وہ جاہل ہیں. نہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ علم بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایسی عقیدت ہو جاتی ہے کچھ چیزوں سے کہ انسان ان کے خلاف کچھ بھی سننا نہیں چاہتا، اور خاص طور پر جس چیز پہ انسان خود چل رہا کبھی نہیں سننا چاہتا کہ میرے اندر یہ خامی. ہم نے ہر شخص اپنے بارے میں اس وقت سوچے اور اپنے سے پوچھے کہ جب کوئی مجھے میری کسی خامی، کمزوری، غلطی کے بارے میں بتاتا ہے تو میں اس کو سننا چاہتی ہوں، سنتی ہوں، سن کے اصلاح کرتی ہوں، غصے میں تو نہیں آ جاتی، ریاکٹ تو نہیں کرتی؟ کرتے ہیں نا ریاکٹ. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خوشی سے تنقید سنیں، اچھا اور بتاؤ میری غلطی کیا ہے؟ کبھی کہا ہم نے کسی کو؟ نہیں کہتے. اور اگر کوئی بھولے سے بتا بیٹھے تو ہم اس کے دشمن ہو جاتے، اس سے تو اب ملنا ہی نہیں ہے، تو بس میری غلطیاں بتاتا ہے مجھ کو. تو اس لیے جب کوئی ہم کو یہ بتاتا ہے نا تو فوراً کہتے ہیں ہاں یہ وہابی ہوگا نا، اس لیے مجھ کو منع کر رہا ہے. وہ وہابی کیا چیز ہوتا ہے؟ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں کون کیا ہے اور کیا نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو وہ بات کہہ رہا ہے نا وہ صحیح ہے کہ نہیں، چاہے ہمارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے استاد ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے دوست ہی کیوں نہ ہو، چاہے پورا معاشرہ ہی کیوں نہ ہو. ہم کسی کی بات کو اس لیے نہیں لیں گے کہ یہ میرا فلانا رشتے دار ہے اس لیے میں مان رہی ہوں اس کی بات، یا یہ میرا بزرگ ہے، یا یہ میرا محبوب ہے، یا یہ میرا پسندیدہ انسان ہے اس لیے اس کی بات تو میں نے ضرور ماننی. نہیں, کسی کی بات بھی کب ماننی ہے؟ جب وہ اللہ کی بات کے مطابق ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہو. اگر اس کے خلاف ہے تو پوری دنیا ایک طرف ہو جائے, مجھے نہیں ماننی. اس لیے کہ میرے نزدیک اللہ کی ذات سب سے بڑی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بھی محترم, میری اولاد سے, میرے ماں باپ سے, سب انسانوں سے زیادہ پیارے. اسی لیے تو کہا کہ ایمان مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ سے محبت اور آپ کی بات سب سے اہم ہو جائے. اس لیے کوئی ایسا درود نہیں پڑھنا کہ جس میں کوئی شرک کے الفاظ. تو اب تین طرح کے درود ہو گئے نا, ایک ہے مسنون, دوسرے ہیں غیر مسنون لیکن اچھے الفاظ ہیں, اور تیسرے ہیں غیر مسنون لیکن ان کے الفاظوں میں غلوب ہے یا کوئی مطلب کچھ صحیح نہیں لگ رہا جو قرآن کی تعلیم یا روح کے منافی ہے, وہ درود نہیں پڑھنا.